मंत्र पाठ। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी पूछिए। प्रकाश और संख्या पृष्ठ संख्या बोल रहे हैं। सव्य विचार में और प्रकरण सम में सव्य विचार व्यभिचारी हेतु एक ही हेतु अनेक जगह रहता है, ठीक है, क्योंकि वो दो जगह मिल रहा है, यानी साधर्म्य में भी वैधर्म्य में भी उदाहरणों में, इसलिए वो निर्णय का कारण नहीं बन पाता है, क्योंकि दोनों तरह के उदाहरणों में मिल रहा है, इसलिए वो अहेतु होता है, हेत्वाभास होता है, ठीक है। ये तो सभी विचारी हो गया, अनेकांतिक सभी विचार। दूसरा प्रकरण सम, जिस शंका को लेकर के जिस आधार पर कोई प्रश्न खड़ा किया गया था उसी को हेतु के रूप में जब प्रस्तुत कर देते हैं तो ये प्रकरण सम होता है। उससे प्रकरण चलता रहता है, निर्णय को प्राप्त नहीं होता, लेकिन यहां हेतु साधर्म में वैधर्म में दोनों जगह जाता हो ऐसा नहीं होता है। उदाहरण में सपक्ष विपक्ष दोनों में, साधर्म में वैधर्म में वाले दोनों उदाहरणों में वो जाता है, ऐसा नहीं होता है इसमें। जबकि सभी विचार में क्या होता है, वो हेतु दोनों तरफ जाता है, इसमें दोनों तरफ नहीं जाता है, ये अंतर है। और दूसरे ढंग से ये तो मैंने अंतर बताया इसलिए कि इस तरह के सभी विचार में दोनों तरफ जाता है हेतु, यहां दोनों तरफ नहीं जाता है प्रकरण सम में। और प्रकरण सम से उसकी भिन्नता यूं दिखाएं दूसरे ढंग से कि प्रकरण सम वो होता है जिसके कारण से चर्चा प्रारंभ होती है, उसी को हेतु रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि सभी विचार में हेतु ऐसा वो नहीं होता जिसके कारण से चर्चा प्रारंभ होती है, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही अलग से भी दिया, अलग से दिया जाता है, वो दोनों में अंतर है। पहले से चुन के रखा करो, आप बोलो कश्यप जी, ऐसे नहीं पहले से, अभी तो बोलो, आपको तैयार होना चाहिए, कागज वागज घुमाने में समय यहाँ मत लगाया करो, लिख के लाया करो संकेत। हाँ बोलो। उदाहरण है तिरासी तिरासी वहां अलग से भी इसलिए दिया कि पंचावयव के अतिरिक्त भी हम दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, पंचावयव के अतिरिक्त भी। वैसे ही पंचावयव में जब प्रस्तुत करते हैं तो इसे उदाहरण नाम से दिया गया, उसमें साधन धर्म साध्य धर्म भी होने चाहिए, व्याप्ति वहां घटनी चाहिए, ठीक है। ये बातें यहां ज्यादा लगती हैं इसमें, वहां तो उदाहरण वैसे ही सामान्य रूप से दिया जाता है किसी बात को समझाने के लिए, बस समान दिया जाता है। क्योंकि कहें कि किसी ने बच्चे ने समुद्र नहीं देखा है तो उसको बोलेंगे समुद्र कैसा होता है, तो बोले तालाब जैसा, झील जैसा। अब ये क्या है, यहां साध्य धर्म साधन धर्म कुछ है क्या? मेरी बात सुनो, हाँ ना का उत्तर दो पहले, नया प्रश्न मत खड़ा करो, पहले इसका उत्तर दो। कुछ साधन धर्म और साध्य धर्म है? कुछ नहीं है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने रामफल नहीं खाया है, रामफल खाया जानते हो? रामफल, सीताफल तो अभी खाया है, खाया ना दो दिन पहले, कल खाया था सीताफल। रामफल खाया है? रामफल खाया है, कैसा होता है? हैं? अच्छा, एक वो फल भी, वो फिर दूसरा है। ये एक कंद इतना बड़ा आता है, कई जगह बेचते हैं, इतना बड़ा सा कंद होता है, उसको भी रामफल बोलते हैं, उसको काट काट करके देते हैं। अच्छा चलो, उस उदाहरण को छोड़ो, किसी ने चुकंदर नहीं देखा है, अरे चुकंदर कैसा होता है, क्या बताओगे? शलजम जैसा। और शलजम भी नहीं देखा है किसी ने, तो बुद्धि साम्य होना चाहिए ना, लौकिक और परीक्षक का बुद्धि साम्य होना चाहिए ना, तो शलजम भी उसने नहीं देखा है बच्चे ने, तो कैसा? आलू जैसा या प्याज जैसा, किस जैसा? बाहर के आकार की दृष्टि से तो प्याज जैसा, और अंदर की दृष्टि से है? स्वाद की उसकी दृष्टि मूली जैसा या कुछ आलू जैसा कह सकते हो। ये क्या दिया जा रहा है? दृष्टांत। ये क्या है? दृष्टांत। इसमें साधन धर्म और साध्य धर्म है कुछ? कुछ दोनों समानता दिखाते समय साधन धर्म साध्य धर्म वाली बात है क्या? नहीं है, नहीं है। कुछ धर्म मिलते हैं ये ठीक है, इसका निषेध तो न कर रहे। दृष्टांत जब दिया जा रहा है तो कुछ तो धर्मों का साधर में होगा ही, तभी तो समानता होगी, तभी तो दृष्टांत दिया जा रहा है वो। लेकिन इस बात पे ध्यान दो, साधन धर्म और साध्य धर्म जैसा पंचावयव में होता है, ऐसा है क्या? यहाँ कह के परमात्मा संसार में व्यापक है, ठीक है। परमात्मा कैसे व्यापक हो सकता है जब यहाँ ये खंभा है और है, तो उसके अंदर कैसे व्यापक हो सकता है? तो क्या उदाहरण देंगे, दृष्टांत क्या देंगे? हैं? पानी में जैसे नमक, आज जैसे सुबह था कि मतलब रेत के टीले को पानी में उतार दो, या यूं कहो कि ढेले को उतार दो, या रुई को उतार दो, वो हो जाता है। और आग के, आग रुई वाला है अथवा लोहे का गोला है, उसमें जैसे अग्नि व्याप्त है, लोहे के गोले में जैसे अग्नि व्याप्त है, ऐसे ही संसार में परमात्मा व्याप्त है या व्यापक है। अब ये जो सारे इतने सारी चीजें दिए गए, ये क्या है? ये दृष्टांत है। इनमें साधन धर्म और साध्य धर्म वाली बात नहीं होती है कुछ भी, समझ रहे हो? इनमें साधन धर्म साध्य धर्म नहीं देखा जाता है, लेकिन पंचावयव में जो उदाहरण दिया जाता है, जो दृष्टांत दिया जाता है, वो विशेष प्रकार का होता है, जिसमें साधन धर्म और साध्य धर्म की अनिवार्यता है। आप उसको छोड़ करके यहां नहीं ला सकते दृष्टांत। जिस दृष्टांत में साधन धर्म और साध्य धर्म न हो, उसको आप पंचावयव में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वव्यापक है, जैसे वायु सर्वव्यापक है, ठीक है, ये यहां तक चलेगा। ईश्वर सर्वव्यापक है कैसे, जैसे लोहे के गोले में अग्नि, जैसे समुद्र के जल में नमक, ठीक है, ये कह दिया हेतु, ईश्वर सर्वव्यापक है हेतु है, सृष्टि का बनाने वाला होने से, जैसे समुद्र में नमक, जैसे समुद्र में नमक, वो तो दृष्टांत दिया था ना अभी, ईश्वर सर्वव्यापक है कैसे, जैसे समुद्र में नमक दृष्टांत दिया ना, अब इसको उदाहरण की तरह पंचावयव में लाके देखो, ईश्वर सर्वव्यापक है जैसे समुद्र में नमक, अब हेतु दो भाई क्या दोगे हेतु बताओ, क्या दोगे, क्या दोगे, कुछ दे ही नहीं सकते ना। तो दृष्टांत बिना हेतु के भी होता है, किसी एक बात को समझाने के लिए। घोड़ा कैसा होता है, जेबरे नहीं, जेबरा कैसा होता है, जेबरा अपरिचित प्राणी है, उसको समझाना हो तो बोले गधे जैसा होता है या कहो घोड़े जैसा होता है, ठीक है, हेतु, हेतु घोड़े जैसी आकृति वाला होने से, घोड़े जैसी आकृति वाला होने से, ठीक है, ये घोड़ा है हेतु, घोड़े जैसी आकृति वाला होने से, घोड़े जैसी आकृति वाला होने से जैसे, जैसे नहीं, ये जेब्रा प्रतिचय लगाओ आप, ये जेब्रा है। अब वहां साधन धर्म, सात्य धर्म पूछा जाएगा ये जेब्रा है, आपको पक्ष भी बताना पड़ेगा, ये धर्म और धर्मी आप बताओ ना कैसे करोगे, ये जेब्रा है हेतु, घोड़े जैसे लक्षण होने से, भाई जेब्रा कैसा होता है, घोड़े जैसा, ये तो हमने दृष्टांत दिया, अब उसको आप पंचावयव में लगाने लगोगे तो प्रतिज्ञ क्या बनाओगे, ये घोड़ा, ये जेब्रा है हेतु, घोड़े जैसा होने से व्याप्ति बनाओ, जो जो घोड़े जैसा होता है वह जेब्रा होता है, जैसे घोड़ा, जैसे घोड़ा घोड़े जैसा होने से जेब्रा है, इसी घटेगा ही नहीं। तो इनका प्रश्न ये था कि उदाहरण भी यहां पर दिया गया और दृष्टांत भी दिया गया, तो इसमें अंतर क्या है, एक ही जगह दे देते हैं, या तो दृष्टांत ही दे देते या उदाहरण नहीं देते, और या यहां देना ही था पंचावयव में तो दृष्टांत नहीं देते, दोनों में भिन्नता है। दृष्टांत सामान्य रूप से कुछ धर्मों की समानता से दे दिया जाता है, वहां साधन धर्म और सात्य धर्म वाली बात नहीं घटती है, घट भी सकती है कहीं घट जाए तो, लेकिन कोई अनिवार्यता नहीं है। मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए, यहां कहीं भी नहीं घट रही है, जबकि पंचावयव में जो दृष्टांत लिया जाता है जिसे कि उदाहरण बोलते हैं, वहां साधन धर्म और साध्य धर्म का होना अनिवार्य है, अगर वो नहीं है तो आप उसको उदाहरण नहीं कह सकते, घटेगा ही नहीं, आई बात समझ में। तो दृष्टांत और उदाहरण, हालांकि पर्याय रूप में हम एक दूसरे शब्दों को बोल देते हैं, चलता भी है, यहां भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा में भी दृष्टांत है, उसी को ही तो उदाहरण कहा गया है, लेकिन ये विशिष्ट दृष्टांत है, पंचावयव का दृष्टांत विशिष्ट दृष्टांत है, उसको उदाहरण किया गया, और जो अन्य दृष्टांत है वो सामान्य है, ये अंतर हुआ, हो गया बस। हाँ बोलो कश्यप जी, धीरे धीरे, पृष्ठ संख्या 69, अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वं विशेषः, शब्द में विभागजन्यत्व भी होता है, वो विभाग से भी उत्पन्न होता है, ये इसमें विशेषता है ना शब्द में, बस। तो इसमें क्या प्रश्न है आपका? अनेक संशय का कारण क्या है? कुछ समानताएं भी तो हैं। देखो, समान जातीय भ्यो असमान जाति जातीय भ्यश्च अर्थात विशिष्यन्ते, हो गया ये एक ये प्रतिज्ञा हो गई ना। अब दोनों हो सकते हैं, समान जातीय से भी और असमान जातीय से भी। गंधवत्वात् पृथिव्यादिभ्यो विशिष्यते गुणकर्मभ्यश्च, गंधत्व के कारण से। हाँ, गंधवत्वात् पृथ्वी अबादिभ्यो विशिष्यते, ठीक है, गुण कर्मभ्यश्च। अच्छा, अस्ति च शब्द विभाग जन्यत्व विशेष, शब्द में विभाग जन्यत्व है, ये धर्म हो गया। अब तस्मिन् द्रव्यम गुण कर्म वा इति संदेह, विशेष से उभयथा अदृष्टत्वात्, विशेष के दोनों तरह से देखे जाने से, उभयथा दृष्टत्वात्, दोनों तरह से देखे जाने से, विशेष के दोनों तरह से देखे जाने से। नहीं, शब्द द्रव्य है या गुण है या कर्म है, ये संदेह है। देखो, तस्मिन् द्रव्यम गुण है कर्म वा इति संदेह, तस्मिन् शब्दे संशय किम्? कर्म वा, क्योंकि इसमें ऐसी विशेषता है जो इनमें से किसी में भी नहीं है, विभाग जन्यत्व। किसका? नहीं, समान जातीय नहीं भाई, या तो कोई वस्तु द्रव्य गुण कर्म ये तीन ही में से होगी, ठीक है। अब शब्द में एक ऐसी विशेषता दिख रही है जो इन तीनों में से किसी में नहीं है, लेना इन तीन में से, तीन में ही है, तो इसे कहां रखेंगे? एक बस जा रही थी तो एक कंडक्टर ने पूछा कि भाई कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? तो बोले 12 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं और एक सरदार जी हैं। नहीं भाई, ये प्रश्न हुआ भाई अलग से क्यों पढ़ा उसको, क्यों अलग से पढ़ा, अलग क्यों पढ़ा उसने? ये एक सामान्यता जैसे चलते हैं चुटकुले, इसे अलग से क्यों पढ़ा? क्योंकि क्योंकि कुछ विशेषता थी उसमें, ठीक है। ये लगता है जैसे कोई अलग प्राणी हो, जैसे हम भी अलग प्राणी दिखते हैं ना, हमारे को भी कह सकता है कोई कि इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं और एक बाबा जी हैं, बोल सकते हैं ना अन्य प्राणी है। किसी बच्चे को कहें कि ये क्या है, पुरुष है महिला है, ऐसा संदेह हो सकता है उसको कुछ विशेष देख करके। ऐसा विशेषता के कारण से कोई व्यक्ति कोई चीज दूसरों से अलग हो जाती है। अब किसी ने कहा कि नहीं है तो पुरुष या महिला ही, दो ही होते हैं, दो में ही है कहीं ना कहीं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दाढ़ी मूछ नहीं है, ठीक है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं महिलाओं जैसे, अथवा कोई महिला है उसने पुरुषों जैसे कपड़े पहन रखे हैं, बाल वाल भी पुरुषों जैसे कर रखे हैं, तो बच्चे को तो संदेह हो सकता है ना। बच्चा पूरा पहचान नहीं सकता, वो तो मोटे मोटे लक्षण जैसे जानता है, बोले ये पुरुष है या महिला है। अथवा ऐसा लक्षण किसी में हो कि ये पुरुष है या महिला है, एक विशेष ही हो, जैसे कि ये दूसरे अपने आते हैं जिनको हिजड़े बोलते हैं, ये उसमें कोई विशेष लक्षण वाले आते हैं, ठीक है, बच्चा उनको देखे वो कहे कि ये क्या है, पुरुष है महिला है, या तो पुरुष होगा या महिला होगा, ये बच्चे को पता है, बोले ये क्या है, पुरुष है या महिला है, संदेह हो सकता है ना। क्यों संदेह पैदा हुआ? उसमें विशेष धर्म मिल रहे हैं कुछ। मैंने चमगादड़ वाला भी आपको उदाहरण दिया था कि वो पशु है या पक्षी है, क्यों ऐसा संदेह हुआ? क्योंकि क्योंकि इसमें विशेष लक्षण मिल रहे हैं, स्तन भी हैं और पंख भी हैं, दोनों हैं, तो विशेष लक्षण। तो विशेष लक्षण होने से यह संदेह हो गया कि यह किसमें आएगा, ठीक है, ऐसा इस तरह से शब्द में भी हो गया, शब्द में विभाग जन्यत्व ये विशेष धर्म दिखाई दिया, ये अब किस में डालें इसको, उसे है कि तीन ही होने चाहिए, या तो द्रव्य होगा या गुण हो या कर्म होगा, तीन से अलग नहीं होगा, तो इन तीनों में से किस में है, तीनों में से किस में है, ये तो आप कह रहे हो, गुण का है तो कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन इस विशेष धर्म के कारण विभाग जन्यत्व के कारण से संदेह उत्पन्न हो रहा है। अभी हमें विशेष धर्म पता नहीं है। विशेष धर्म शब्द में तो विशेष धर्म है, उस विशेष धर्म के कारण से वो क्या है ये नहीं पता लग रहा है, ये संदेह पैदा हो रहा है। और बोलो जल्दी, पृष्ठ संख्या 71 दूसरा अनुच्छेद। हाँ, इसमें ये संशय की बात है, पूर्व समानो अनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थ, जे का मतलब है जिसमें हम, जिसको हम जो जानने योग्य है, जिसको हम जान रहे हैं, तो समान धर्म किसमें मिलेंगे, जे में ही तो मिलेंगे, हम समान है या भिन्न है जानने वाले, उससे उस वस्तु में संदेह में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ये संदेह उस वस्तु के कारण से संदेह है, ठीक है, समान धर्म है या तो अनेक है उसके कारण से वहां पर संदेह हो रहा है, ठीक है। और उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था जो हो रही है उसमें, उस वस्तु में संदेह नहीं है, वस्तु पर संदेह किस लिए हो रहा है, वहां समान धर्म असमान धर्म मिल रहे हैं इसलिए नहीं, हमारे अंदर संदेह है कि कभी होते हुए भी उपलब्ध होता है, कभी होते हुए उपलब्ध नहीं भी होता है, कभी होते हुए भी उपलब्ध होता है, कभी न होते हुए भी उपलब्ध होता है, ये उपलब्धि की अव्यवस्था है, और अनुपलब्धि की भी अव्यवस्था है, कभी नहीं होते हुए अनुपलब्ध होता है, कभी होते हुए भी अनुपलब्ध हो जाता है, ये उपलब्धि और अनुपलब्धि की जो अव्यवस्था हो रही है, वस्तु तो है या नहीं है वो वहां क्या बात है, वहां तो निश्चितता है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन हमारे मन में हमारे अंदर रहता है ये जो संदेह हुआ ना, कि मेरे को जो ये उपलब्धि दिखाई उपलब्धि लग रही है कि है, ये उसके होते हुए है या नहीं होते हुए भी दिख रही है, ये जो उपलब्धि है ये कहां उपलब्धि कहां विद्यमान है, हमारे ज्ञाता में, और उस पे संदेह हो रहा है, क्यों, क्योंकि वस्तु के होते हुए भी कभी उपलब्धि दिखाई देती है और कभी न होते हुए भी दिखाई देने लग जाती है, इसलिए संदेह। और ये संदेह भी क्यों है, क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा रहा है, तो ये कहां है संदेह का कारण, हमारे अंदर है, नहीं जुड़े हुए तो हैं, जे और ज्ञाता दोनों होंगे तभी तो संशय होगा, है तो दोनों सब जगह दोनों हैं, किंतु प्रधानता या मुख्यता कहां है, संशय का कारण कहां है, एक जगह, एक में ज्ञाता में है, एक जे में है, ये भिन्नता बताने के लिए, ठीक है। विप्रतिपत्ति को दोनों तरफ कैसे, विप्रतिपत्ति एक ने कहा ईश्वर है, एक ने कहा ईश्वर नहीं है, संदेह सदा हमारे अंदर ही होता है, चाहे ज्येष्ठ हो संदेह का कारण, लेकिन फिर भी संदेह तो हमारे अंदर ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संदेह का कारण वहां पर है, समान धर्म मिल रहे हैं या असमान धर्म मिल रहे हैं, ऐसा वहां पर वो वस्तु एक जैसी दिख रही है भिन्न दिखाई दे रही है, ऐसा। तो विप्रतिपत्ति में क्या होता है, विप्रतिपत्ति के लिए यहां कुछ अलग से नहीं कहा, तो यहां विप्रतिपत्ति के लिए कुछ नहीं कहा इन्होंने, विप्रतिपत्ति इसने कहा कि ईश्वर है, इसने कहा ईश्वर नहीं है, संदेह तो हमारे को हुआ ही है, तो एक वस्तु ईश्वर के बारे में दो कथन मिल रहे हैं, ये और ये परस्पर विरुद्ध है, ईश्वर तो जैसा है वैसा है हमारे को नहीं पता है या नहीं है, दिखाई तो दे नहीं रहा है, लोगों ने कहा एक ने कहा ईश्वर है, एक ने कहा ईश्वर नहीं है, इसलिए संदेह हुआ। या कोई वस्तु है, मान लो पानी का ही ले लें, जैसे मृग प्रतिष्ठा का, एक ने कहा वहां पानी है, एक ने कहा पानी नहीं है। एक तो हम स्वयं पानी देख करके संदेह में पड़े कि यहां पानी है या नहीं है, उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, अथवा समान अनेक धर्मों के मिलने पर, समान धर्म पे कि वहां कुछ ऐसी ऐसी चीज देखे, पता नहीं पानी है या नहीं है। अभी मंगल पे पानी देखते रहते हैं कि पानी है या नहीं है, कुछ कहते हैं है पानी, कुछ कहते हैं नहीं है, कुछ तरल दिखता है, कुछ ऐसा प्रवाह दिखता है। वैज्ञानिक जो दूर से चित्र लेते हैं, करते हैं, पता लगते हैं, तो संदेह रहता है कि है या नहीं है, तो दोनों तरह से होता रहता है। क्यों? या तो समान धर्म मिल रहे हैं या विशेष धर्म की ऐसे मिल रहे हैं कि उससे कुछ संदेह है, वहां पर हो जाता है। तो वहां पानी है या नहीं है, ये समान धर्म या अनेक धर्म दोनों तरह से हो सकता है। उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी हो सकता है कि यहाँ पानी है या नहीं है, संदेह उत्पन्न हुआ। और दूसरों के कहने से भी हो सकता है, इसने कहा और उसने कहा, ये दो अलग अलग कह रहे हैं, अब ये कुछ अलग ही हो गया ना, तो वहां के लिए संदेह है इसको, कुछ स्वयं के देखने में तो है नहीं, और न मन में उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था है, उससे भिन्न चीज है। इसने ये कहा, इसने ये कहा, दोनों विपरीत बात है, इसलिए संदेह पैदा हो रहा है। संदेह तो हमारे अंदर ही होगा, लेकिन ये ना ज्ञेयस्थ है एक तरह से, ना ज्ञातृस्थ है सीधे सीधे, उन दोनों ने अलग अलग कहा इसलिए ये संदेह है। वहां से ऐसी सूचनाएं आई हैं, वहां मान लो, दोनों में मान लो इकट्ठा, ये तो इसको अलग रखा है। मुख्य में नहीं है ज्ञातृस्थ, तो संशय सदा रहता है। स्रोत के अंदर मुख्य रूप से रहता है, उसमें और उसमें, इसके लिए कुछ कहा ही नहीं इन्होंने, वाक्य ही नहीं लिखा कि ज्ञेयस्थ है या ज्ञातृस्थ है, कहाँ लिखा है वाक्य? इसने भी निश्चित बताया, इसने भी निश्चित बताया, और जहाँ समान और विशेष धर्म मिल रहे हैं वहां भी तो संदेह होता है, वहां संदेह कहाँ होता है? अंदर ही तो होता है, संदेह तो हमें ही होगा सदा। और जो पहले आए हुए थे उनमें से कोई? हाँ सुखामा जी। सत्रह है सूत्र, दो बोलिए। हाँ इसमें क्या पूछना है? अच्छा, बिफोर और आफ्टर, पूर्व का मतलब है, देखो दुख और जन्म इन दोनों में से पहले कौन है? पूर्व, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद वाला, बाद वाला, उत्तर मतलब बाद वाला, यह है उत्तर, मतलब वो उत्तर दिशा नहीं है यहां पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वो वाली दिशा नहीं है उत्तर, उत्तर का मतलब है बाद वाला, ठीक है। तो दुख पूर्व हुआ और जन्म बाद में हुआ, यहां सूत्र में जो लिखे हुए हैं शब्द, उनकी दृष्टि से शब्द लिखे हुए हैं ना, इन शब्दों में आप देखो क्या शब्द बोलेंगे, बिफोर और आफ्टर, या है अर्लियर लेटर कह लीजिए, टाइम की दृष्टि से कह लीजिए, है। तो दुख और जन्म, और जन्म और प्रवृत्ति, इनमें से कौन पूर्व और उत्तर है? जन्म और प्रवृत्ति में जन्म पूर्व में है और प्रवृत्ति उत्तर है। सूत्र में देखना, अभी वास्तव में मत देखना, वास्तव में अलग उल्टा है। और प्रवृत्ति और दोष में, प्रवृत्ति पहले है दोष बाद में, ठीक है। दोष और मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या ज्ञान बाद में लिखा हुआ है, दोष पहले लिखा हुआ है। इनमें उत्तर उत्तर का अपाय होने पर, बाद वाले के हटने पर, सबसे बाद वाला कौन सा है इनमें? है मिथ्या ज्ञान। इस सूत्र में लिखे हुए हैं ना ये क्रम, इसमें एक दो तीन चार पांच संख्या लगा दीजिए, दुख एक, जन्म दो, प्रवृत्ति तीन, दोष चार, और मिथ्या ज्ञान पांच। तो मिथ्या ज्ञान पांच है, सबसे बाद का हुआ ना, तो पांच को हटा देंगे, पांच अगर हट जाएगा तो चार भी हट जाएगा। उत्तर का अपाय होने पर उसके पहले वाला भी हट जाता है, पांच के हटने पर चौथा भी हट जाएगा, यानी मिथ्या ज्ञान के हटने पर दोष भी हट जाएंगे। मिथ्या ज्ञान के हटने पर दोष भी हट जाएगा। या शुरू का ले लीजिए, दुख और जन्म, अगर जन्म ना रहे, शरीर ना रहे तो दुख भी समाप्त हो जाएगा, शरीर रहेगा तो दुख भी रहेगा, ठीक है, शरीर रहेगा तो दुख भी रहेगा, शरीर हट गया तो दुख भी जाएगा, तो बाद वाला कौन है यहां पर, शरीर, शरीर के हटने पर दुख हट जाता है। सूत्र में देखना बाद में, यूं आप देखोगे तो पहले शरीर आता है या पहले दुख आता है, पहले शरीर आता है, दुख बाद में आता है, वहां मत देखना, वहां देखोगे आप आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, संदेह होगा, उलझ जाएंगे, वहां नहीं देखना है वास्तव में। यूं देखेंगे तो सबसे पहले मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है तो दोष होते हैं, दोष होता है तो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होता है तो शरीर होता है, शरीर होता है तो दुख होता है। काल की दृष्टि से यूं देखोगे तो कौन पहले होता है, मिथ्या ज्ञान सबसे पहले होता है, ऐसे करो, वहां नहीं देखना है, सूत्र में देखना है जो लिखा हुआ है, सूत्र में जिस क्रम से लिखा हुआ है उस दृष्टि से देखेंगे तो दुख और प्रवृत्ति में से कौन पूर्व है और कौन उत्तर है, दुख और प्रवृत्ति में से कौन पूर्व में और कौन उत्तर में है, सुकामा जी है जी, दुख पूर्व में है और उत्तर में है, अगर प्रवृत्ति हट जाएगी तो दुख भी हट जाएगा। हाँ, बीच में तो है, लेकिन मतलब प्रवृत्ति हटा दी तो जन्म हटेगा, प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि हमारे जो कर्म हैं वो नहीं होंगे, कर्म नहीं होंगे तो शरीर भी नहीं मिलेगा, और शरीर नहीं मिलेगा तो दुख भी नहीं होगा, तो यदि दुख से बचना है तो क्या करना होगा, कर्म छोड़ने होंगे, ठीक है, किसमें जाना होगा, आराम में जाना होगा, विराम में, रिलैक्स होना होगा, ठीक है, दुनिया में तनाव के कारण ही तो सारा गतिविधियां चल रही हैं, इसलिए तो दुख है संसार में, इसको हटा दो तो दुख चला जाएगा जी। जन्म होता है तो प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति के कारण से जन्म हुआ है, अगर हमारी प्रवृत्ति नहीं होती तो जन्म भी नहीं होता, अगर धर्माधर्म पाप पुण्य नहीं होते तो जन्म होता क्या, नहीं होता, प्रवृत्ति धर्माधर्म एक ही बात है, वो थोड़ा जुड़े हुई बातें हैं, ठीक है, यहां आपको उत्तर और पूर्व सूत्र में देखना है। अब बोलिए आगे, पहले वाले बस, एक बाद वाले के हटने पर उसका जो निकट वाला पूर्व है वो हट जाता है, उसके पहले वाला हट जाता है, ठीक है, मिट्टी, मिट्टी जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, ठीक है, फल कब है, जब पहले फूल होगा, सामान्यतया बोल रहा हूं, अपवाद मत बताना, फल कब होता है, जब फूल होता है, फूल कब होता है, जब पत्ते भी होते हैं, पत्ते से भोजन बनता है तभी तो फूल आएंगे, और पत्ते कब होते हैं, जब तना भी होता है, तना नहीं होगा तो पत्ते कहां से आएंगे, तना कब होता है, जब जड़ होती है, जड़ होती है, जड़ भी तो ले लो, और जड़ कब होती है, जब मिट्टी होती है, ठीक है, अगर मिट्टी नहीं होती तो जड़ भी नहीं होती, होगी मिट्टी होगी तो भी तो जड़ होगी ना, जड़ होगी तो तना होगा, जड़ ही नहीं होगी तो तना भी समाप्त हो जाएगा, जड़ को काट दो तो तना भी समाप्त हो जाएगा, जीवित नहीं रहेगा, और तने को काट दो तो पत्ते भी मुरझा जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पत्ते हटा दो तो पत्ते आने ही नहीं दो तो पुष्प भी नहीं आएंगे, और पुष्प ही हटा दो तो फल नहीं आएगा। बाद वाले को हटाने से उससे पहले वाला हट जाता है, बिल्कुल हटेंगे। मिथ्या ज्ञान के हटाने से सब हट जाएंगे, क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान हटा तो दोष हटेगा, दोष हटा तो प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति हटी तो शरीर हटेगा, शरीर हटेगा तो दुख भी हटेगा, इसीलिए तो मिथ्या ज्ञान हटाया तो सब हट जाएगा। अब होता क्या है कि दुख को हटाना है तो आत्महत्या कर लो, शरीर को छोड़ दो, दुख से निवृत्ति हो जाएगी, उपाय हुआ ना? नहीं भाई, शरीर के कारण ही तो दुख है, तो आत्महत्या कर लो, शरीर को छोड़ दो तो दुख चला जाएगा, लेकिन इसे प्रवृत्ति और दोष तो हटे नहीं। बोले नहीं, शरीर तो फिर मिल जाएगा। तो बोले नहीं, ये कर्म ही छोड़ दो, ये कर्म ही तो बंधन के कारण है। इसलिए कौन से साधु होते हैं वो, हैं? नहीं, उदासीन, उदासीन संप्रदाय वाले, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, काज दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अन्न दाना पानी तो मिल ही जाएगा, पाप कर्म करेंगे तो बंधन होगा, वो लोहे की बेड़ी है, और पुण्य कर्म करेंगे तो वो सोने की बेड़ी है, बेड़ी तो वो भी है, यानी जंजीर है वो भी, तो बंधेंगे तो उसमें भी। इसलिए कर्म से विराम करना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण, कर्म से ही बंधन होता है, इसलिए कर्म को छोड़ दो। तो कर्म छोड़ देंगे तो शरीर भी छूट जाएगा, और शरीर छूट जाएगा तो दुख भी नहीं आएगा। भाई पीछे दोष तो विद्यमान है, अभी दोष तो हटा ही नहीं है, राग द्वेष तो कर्म छूटेंगे ही नहीं। कहो नहीं, राग द्वेष से बचते रहेंगे, ना किसी से राग करूंगा ना किसी से द्वेष करूंगा तो दुख से निवृत्ति हो जाएगी। मिथ्या ज्ञान नहीं हटाए, बस राग द्वेष से, जहां राग हुआ हटा दिया, जहां द्वेष हुआ उसको हटा दिया, बस यही लगा हुआ है, राग द्वेष को दूर करना है, राग नहीं हो जाए, द्वेष नहीं हो जाए, यही तक ही है। लेकिन राग और द्वेष होता क्यों है, उस मिथ्या ज्ञान को नहीं हटा रहा है, वो सोच रहा है राग और द्वेष को हटाता रहूं तो इससे कर्म प्रवृत्ति नहीं होगी, पाप पुण्य नहीं बनेगा, तो शरीर भी नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा, वो अंत तक वो भी नहीं पहुंचा है। तो भाई मिथ्या ज्ञान हटा दो, इस राग और द्वेष का कारण मिथ्या ज्ञान है, दोष का कारण मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान को हटा दो तो दोष तो हट ही जाएगा, दोष हट गया तो सकाम प्रवृत्ति हटी जाएगी, सकाम प्रवृत्ति हटी तो शरीर मिलेगा ही नहीं, और शरीर नहीं मिला तो दुख है। तो करना क्या है, एक उपाय, एक गोली खा लो, सब दवाइयों की एक दवा, ठीक है। पेड़ को नष्ट करना है तो उसके फल हटाओ, फूल हटाओ, नहीं पत्ते हटा दो इसको, पेड़ नष्ट हो जाएगा, नहीं डालियां काट दो नष्ट हो जाएगा, बोले नहीं इसकी जड़ हटा दो, बोले मिट्टी हटा दो इसकी, पैरों तले जमीन खिसक जाती है ना, पैरों तले जमीन खिसक जाती है ना, तो इसकी मिट्टी ही जमीन ही खिसका दो, पर अभी विज्ञान प्रगति में है, बिना मिट्टी के भी पौधे होते हैं। तो पानी में तो चाहिए, वो पानी हटा दो उसका, मैं वो मिट्टी की जगह वहां पर कुछ रसायन है, औषधि जो भी पात्र के अंदर होता है उसको हटा दो, उसके बिना जी पाएगा क्या वो? आधार को हटा दो तो बाकी सारा समाप्त हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान को हटा दो तो सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बाद वाले के हटाने से पहले वाला हटता है, बाद वाला नहीं हटाया तो पहले वाला नहीं हटेगा। कोई सोचे मैं शरीर को हटा दूं, आत्महत्या कर दूं तो दुख से निवृत्ति हो जाएगी, नहीं शरीर हटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति तो विद्यमान है, फिर जन्म मिलेगा। बोले मैं प्रवृत्ति हटा दूं पाप और पुण्य से, बस इतने तक है, आपकी प्रवृत्ति हट ही नहीं सकती क्योंकि दोष तो विद्यमान है, राग और द्वेष तो है, प्रवृत्ति तो आप करोगे, हट ही नहीं सकते। बोले नहीं मैं बस राग द्वेष को हटा देता हूं, बाकी सब आगे का हो जाएगा। आपके राग द्वेष हट ही नहीं सकते क्योंकि मिथ्या ज्ञान तो आप में विद्यमान है, कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, कितनी ही साधना कर लो राग द्वेष हटाने की, ये राग द्वेष हटाइए, हटाइए, हटाइए, हटाइए करते रहते हैं, होता है ना, अपने अपने समाधान है। कोई आत्महत्या करके समाधान करता है, कोई कर्म छोड़ करके समाधान करता है दुख से निवृत्ति का, कोई राग द्वेष छोड़ करके दुख निवृत्ति का उपाय करता है, और कोई मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके दुख निवृत्ति का उपाय करता है। अपने अपने उपाय हैं, जिसको जितनी समझ आ जाए वो वहां वहां पकड़ करके लगते रहते हैं, वर्षों लगाते रहते हैं। मूल उपाय क्या है? मिथ्या ज्ञान, उसको हटाया तो पहले वाला हट जाएगा। मिथ्या ज्ञान नहीं हटाया तो करते रहो राग और द्वेष को हटाते रहो। वो ये है जैसे कि जड़ तो है पेड़ की, ऊपर से तोड़ दिया फिर उगेगा, फिर तोड़ दिया फिर उगेगा, अगली बार चार डालियां निकलेंगी। है पेड़ को छांग देते हैं ना, काटते हैं, किसलिए छांगते हैं? पत्ते मिल जाए और जब वो और घना हो जाता है और कई जगह से फूटता है वो, फिर एक पहले तो एक जा रहा था, वहां से काट दिया तो कई निकल जाते हैं, कई डालियां हो जाती और घना हो जाता है। काटते रहो राग और द्वेष को। राग द्वेष हटाने का मना नहीं कर रहा हूं, ये उल्टा अर्थ मत लेना, लेकिन अगर ये समझे कि राग द्वेष को हटाता रहूंगा, इससे राग हुआ अब इसको क्षमा कर दिया, इसको किया ये कर दिया, बस यहीं तक ही सीमित है। ये राग द्वेष उत्पन्न क्यों हुए, कैसे हुए, उस पर अगर ध्यान नहीं है तो बस हटाते रहो। यहां हुआ उसको हटाया, फिर किसी से हो जाएगा उसको हटाया, फिर राग हो गया उसको हटाया, फिर इससे द्वेष हो गया इसको हटाया, घर छोड़ के आश्रम में आए तो आश्रम से राग हो गया उसको हटाया, दूसरा आश्रम पकड़ा, एक साल के हर साल बदलता रहूंगा आश्रम तो एक एक साल के लिए होता रहा, ठीक है, सुंदर आभूषण और वस्त्र त्यागे तो इन वस्त्रों से राग हो गया, अच्छी चप्पलें छोड़ी तो खड़ाऊ से राग हो गया, ठीक है, बाल हटाए तो कटे हुए बालों से मुंडे हुए शरीर अच्छा लगने लगा, कुर्ता छोड़ दिया तो चादर से राग हो गया, अब चादर हटा के कुर्ता पहना हो वो कुर्ता नहीं पहनेगा कुर्ता पहनने के तो ये तो पतन हो गया मेरा, कई जनों को कुर्ता पहनना जैसे कि आध्यात्मिकता से छोड़ देना, पैंट पहन लेना जैसे कि आध्यात्मिकता के, खड़ाऊ छोड़ करके जूते पहना दिए तो भौतिकवाद आ गया, तो आध्यात्मिकता चली गई, ऐसा होता है ना, नीचे बैठने की जगह कभी कुर्सी पे बैठ के टेबल कुर्सी पे बैठ गए तो आध्यात्मिकता चली गई, ये तो भौतिकवाद आ गया। तो अगर मिथ्या ज्ञान नहीं हटा है तो राग और द्वेष इधर से छोड़ेंगे तो दूसरी जगह फंसेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं है। बच्चों का त्याग कर दिया यानी मोह छोड़ दिया, पुत्र इच्छा छोड़ दी तो शिष्यों में जाके फंस जाएगा, फंसेगा है, हो ही नहीं सकता कि ना फंसे, रूप बदलते रहेंगे, जगह बदलती रहेगी, सब कुछ बदलता रहेगा। यूं राग द्वेष को छोड़ने के ये जो ऊपर ऊपर के उपाय करते हैं ना, उससे समाधान नहीं होने वाला है। उत्तरोत्तर अपाय तदनंतर अपाय, मूल उत्तर वाला मिथ्या ज्ञान को हटा दिया तो बाकी सारे, मिट्टी हटा दी पौधा मुरझाई जाने वाला है, पानी बंद कर दिया देना मुरझाई जाने वाला है, मिथ्या ज्ञान को हटा दिया ये सब मुरझा जाएंगे धीरे धीरे, समाप्त होने ही है, मूल उपाय वो है, ठीक है। तदंतरापाय, उत्तरोत्तरापाय तदंतरापायात अपवर्ग, अपवर्ग होगा ही तभी, नहीं तो नहीं होने वाला है। तदनंतरा दोनों है, दोनों तरह से ठीक है। हाँ बोलो, सत्तानवे। चलो आप लोगों को जल्दी निपटाना है, बोलो। उत्तर पूर्व का कारण है, उत्तर के हटने पर पूर्व हट जाता है अर्थात अपवर्ग, तो ये चौथी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, सत्यानवे पृष्ठ में, हाँ तीसरी पंक्ति में, हाँ स्यादम संसार अपवर्ग, अपवर्ग ये चौरण में हाँ, ये क्या है, पूर्वस्य कारणम उत्तरोत्तरापाये तदंतराभावात अपवर्गः इति स्याताम संसारापवर्गौ। दो ही तो स्थितियां हैं, संसार होगा या अपवर्ग होगा, संसार होगा या अपवर्ग होगा। संसार में क्या है, मिथ्या जान, दोष, प्रवृत्ति, शरीर और दुख, ये संसार में हो गया। संसार और अपवर्ग दो ही तो स्थितियां हैं। अपवर्ग तो क्या होगा, अपवर्ग होने पर संसार नहीं होगा। देखो ये अलग प्रसंग में है, ये अधिकरण सिद्धांत है ना, है तर्क है ये, हाँ तर्क है। तो इसने किसी ने कहा कि अगर आप पुनर्जन्म मानते हो या नहीं मानते हो उसके आधार पर ये भिन्नता होगी। आप कर्ता ज्ञाता इसको मानते हो नहीं मानते हो तो ये एक अलग बात है, अलग है। हाँ दिलीप जी बोलो। 18 कोई भी वस्तु हो उनमें ऐसा होगा। देखो ये जो क्या है ना, आत्मनि तावत नास्ति इति, अनात्मनि आत्मा इति, ठीक है। दुख में सुख, उल्टा ज्ञान बता रहे हैं बस ये तो। अनित्य में नित्य, जो भी वस्तु हो। अत्राणे त्राणमिति, सभये निर्भयमिति, जुगुप्सिते अभिमतमिति, हातव्य अप्रतिहातव्यमिति, ठीक है। प्रवृतो नास्ति कर्म, ये तो उदाहरण है मात्र, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें किसी भी वस्तु में हो सकता है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, हाँ आगे कौन सा कहना है, 19 पर फिर से जोर से बोलिए। हाँ ये क्यों नहीं दे देते हैं उनको, हाँ 19वें पर पहली पंक्ति, ठीक है। एतस्मात् मिथ्या जानात अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः, ठीक है। यहाँ पर मिथ्या ज्ञान से अनुकूलों में राग और प्रतिकूलों में द्वेष होता है, और उससे फिर ये दोष के अंतर्गत ही तो आएगा, ये जो राग और द्वेष है ये दोष के अंतर्गत ही आएगा। लाभ लोभ आदि भी जो है ये भी दोष के अंतर्गत ही आएंगे। आप बीच में क्रम में दे सकते हो, लेकिन मिथ्या ज्ञान से राग और द्वेष हुआ, ठीक है। बोल मिथ्या जाने आप राग द्वेष डाल दो, दोष के अंतर्गत राग द्वेष को भी दोष के अंतर्गत ले लेते हैं, और राग और द्वेष से फिर ये लोभ आदि होंगे, ईर्ष्या द्वेष आदि हो, ईर्ष्या मात्सर्य आदि होंगे। दोनों दोष में ले लेंगे। पृष्ठ 38 हाँ, समान का संबंध प्रतिपत्ति उपमान अर्थात संख्या संधि संबंध का ज्ञान कराना उपमान का प्रयोग है। तो जैसे उदाहरण है, जैसे देवदत्त खाता है वैसे ही ये देवदत्त भी खाता है, तो इसको इसमें ले सकते हैं। ये तो सीधे सीधे बस आपने दृष्टांत दिया है, जैसे वो खाता है वैसे ये खाता है। प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा, कैसे खाता है, खाने का पता है, देवदत्त का भी पता है, यजदत्त का भी पता है, सबका पता है, केवल बताया जा रहा है कि वो वैसा खाता है। खाने की प्रक्रिया भी समान है, खाने की प्रक्रिया समान है, उसमें भिन्नता नहीं है, बस क्रिया है खाना, क्रिया भी पहले से पता है। ये जो उदाहरण है ये अलग तरह के हैं, ठीक है। तो मुद्गपर्णी या माशपर्णी कैसी होती है, तो बोले मूंग जैसी होती है। अब ये मूंग अलग चीज है, मुद्गपर्णी अलग वस्तु है, उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है यहाँ पर कुछ साधन में से, और वहां जंगल में मुद्गपर्णी यानी मूंग जैसे पौधे को, बेल को देख करके उसको बोध हो गया कि ये मुद्गपर्णी है। इसकी जगह आप यूं कह सकते हैं कि यजदत्त कैसा है, बोले देवदत्त जैसा है। यजदत्त का भी पता नहीं है उसको, देवदत्त का पता है, तो यजदत्त को देख करके कि ये हाँ देवदत्त जैसा तो यही दिख रहा है, तो कहा ये यजदत्त है। अथवा आप खाने वाला ले रहे हो तो भाई देवदत्त कौन है अभी पता नहीं है, बोले देवदत्त यजदत्त की तरह से बोलता है या खाता है। अब उसने देखा कौन, अनेक लोग खा रहे हैं कि इसमें से कौन देवदत्त की तरह खा रहा है, ये देवदत्त की तरह खा रहा है, ये यजदत्त है। अगर इस रूप में लेंगे तो ये घटेगा। आप जिस तरह से कह रहे हो वो तो केवल दृष्टांत दृष्टांत है, दृष्टांत दृष्टांत है। उसको आप अगर समझने के लिए लेना चाहते हो तो वो आप एक तरह से शब्द प्रमाण में जाएगा। वो देवदत्त यजदत्त कैसे खाता है, देवदत्त की तरह से खाता है, ये एक शब्द प्रमाण हुआ। उसने बता दिया हमारे को कि वो कैसा होता है, उस जैसा, हमारे को शब्द ज्ञान हो गया। ये उपमान प्रमाण नहीं है। उपमान प्रमाण में हम खुद वहां जाकर के, कुछ ऐसी स्थिति जब हमारी आएगी, जो मैंने दूसरे उदाहरण दिए, उसने बताया देखो देवदत्त ऐसे खाता है, यजदत्त भी इसी तरह से खाता है, ये केवल सूचना मिल गई। अब वो खाते हुए लोगों में से देख रहा है कि ये यजदत्त तो ऐसे खा रहा है जैसे देवदत्त खा रहा है, तो अब जो इसे पता लगेगा कि हाँ ये यजदत्त है, इस मनुष्य का नाम यजदत्त है, ये उपमान में आएगा। ये प्रमाण है, ये प्रमाण प्रमाण है, उपमान प्रमाण की बात चर्चा है ये। तो वहां ये ही लगता है जो इन्होंने लिखा, समाख्या संबंध प्रतिपत्ति ही उपमानार्थ, उपमान प्रमाण का। हाँ रुकिए, निकाल के रखो पहले से, जल्दी से आपको पूछना है सत्येंद्र जी, निकाल जो भी है तैयार रहने चाहिए, फटाफट पूछ लीजिए। हाँ 115 हाँ नवकम्बल है, नवकम्बल नहीं, विग्रह में तो विशेष है, विग्रह में तो विशेष है, विग्रह में तो ये संदेह ही नहीं होगा, केवल समास में, क्योंकि समास में वो बीच वाली विभक्ति और वचन आदि कुछ हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए है। हाँ ज्ञान, क्योंकि उससे दोनों संभावना है, उससे दोनों अर्थ निकल सकते हैं। अब ये तो खंडन करने वाला है, इसको तो पता है कि मैं छल का प्रयोग करके इसका खंडन करना है, वो जानता है दोनों अर्थ। अनजाने में यदि प्रयोग हो रहा है, उसको नव कम्बलय का मतलब नो ही पता है, नया अर्थ पता ही नहीं है उसको, तब वो ऐसा अर्थ ले रहा है तो वो सामने वाला कहेगा भी नव का मतलब नया भी होता है, उसको बता देगा, वो समझ जाएगा, मान लेगा। अगर वो फिर भी अड़ जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन प्राय ये जो छल का प्रयोग होगा वहां का होगा, जो दोनों अर्थ जानता है और इसको पता है कि ये नए अर्थ में कह रहा है, लेकिन मुझे चूंकि इसका खंडन करना है इसलिए नौ संख्या वाला अर्थ लेके खंडन करेगा। बहुरी ही समास है, अभिधेय एक ही पालक मानव कह, वो तो एक ही वचन है, उससे उसकी संख्या का थोड़ा ना पता लग रहा है, ध्यान दो। समास में बहुरी समास किसका वाचक होता है, अन्य पदार्थ को कहता है ना, और उसमें वचन किस में आएगा, समस्त पद में, अन्य के अनुसार लिंग वचन आएंगे। तो कम्बला के लिंग वचन को आप संख्या का निर्धारक, कम्बल की संख्या का निर्धारक मत बोलिए, ये उत्तर पद प्रधान नहीं है, ये तत्पुरुष नहीं है, बहुरी है, तो आप जो शंका कर रहे हो वो शंका नहीं बनेगी उस तरह से। पृष्ठ एक सौ पच्चीस। एक सौ पच्चीस पे कहाँ बोल रहे हो वो आपको बताना चाहिए, मतलब सूत्र संख्या उन्नीस। हाँ है, असमासाच्च नैते एव निग्रह स्थाने इति। हाँ, असमास मतलब किसमें असमास देख रहे हैं, किन सूत्र के किन शब्दों में बोल के। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे असमास से तो क्या हो सकता है, जैसे अगला सूत्र बनाया गया दिया, ठीक है ठीक है, इन्होंने कह दिया जा ये विग्रह रूप में प्रस्तुत किया है, चर्चा करके दो जगह बोल दिए बस, यानी उसमें और बिंदी बिंदी बिंदी बिंदी डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट होता है ना, थोड़ा थोड़ा ये लगा देते हैं, देखते और आएगा। हाँ नहीं बना सकते हैं आप, जब बनाएंगे तब नहीं लेखक को भी तो कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसको दूसरे ढंग से ये देखो, ये इन्होंने ठीक है टीकाकार ने बोल दिया है ऐसा, भाष्यकार ने ऐसा बोल दिया है, सूत्रकार का तात्पर्य ये न भी हो ये मान सकते हैं। सूत्रकार ये कहना चाहता है जितने भी निग्रह स्थान है, जितने भी निग्रह स्थान उनको दो भागों में बांट सकते हैं, या तो विप्रतिपत्ति में या अप्रतिपत्ति में, जितने भी निग्रह स्थान है उनको हम इसमें बांट सकते हैं। इन्होंने आगे कहा भी है स्वयं ने अगले सूत्र में भी जो खुद में कहा है कि ये कौन सा अप्रतिपत्ति में आएगा और कौन सा शेष जो है वो विप्रतिपत्ति में आएंगे, वही इसका मुख्य तात्पर्य है, या तो विप्रतिपत्ति हो या प्रतिपत्ति हो, अप्रतिपत्ति हो, विप्रतिपत्ति हो या अप्रतिपत्ति हो, ये बात हर निग्रह स्थान में रहेगी एक सामान्य लक्षण जैसा, उस रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, और जितने निग्रह स्थान है उनमें संख्या के रूप में भी आप ले सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हाँ दिलीप जी, 46 पहली पंक्ति, 46 पहली पंक्ति, स्वयं एक सत्व से, ये आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं ना, आत्मा की सिद्धि के लिए, उसके लिए जो बहुत सारी बातें इन्होंने पहले कही, तो ये सारा एक सत्व से मतलब एक जीव का समाचार है, मतलब आचार सम्यक आचार व्यवहार का व्यवहार है, क्या स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, अपने देखे हुए का स्मरण करना, दो व्यक्तियों में नहीं होता है ये, एक सत्व अनेक सत्व का व्यवहार ये कभी भी नहीं है कि देखा मैंने और स्मरण ये करने लग जाए, इन्होंने देखा और मैं स्मरण कर लूं उसका, ये अनेकों में नहीं देखा जाता है, ये एक में ही देखा जाता है, इसलिए कहा स्वयं एक सत्वस्य समाचार है स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, दूसरे का न अन्य दृष्टस्य, इसी बात को खोल दिया, हम पहले वाक्य से भी वैसे निकाल सकते हैं स्वयं दृष्टस्य स्मरणम यानी न अन्य दृष्टस्य स्मरणम, इसलिए इन्होंने कहा न अन्य दृष्टस्य, लेकिन स्पष्टता के लिए दूसरे के द्वारा देखे हुए का स्मरण नहीं होता है, न अदृष्टस्य। हाँ इसको दो ढंग से खोला देखो, एक तो हमें जो स्मरण नहीं होता है उसके दो कारण होते हैं, एक तो अन्य के द्वारा दृष्ट होता है वो भी हम स्मरण नहीं करते हैं, और जो हमने नहीं देखा होता है उसका भी स्मरण नहीं करते हैं, दो ढंग से हो सकता है अपने भी दृष्टि से, तो न अन्य दृष्टस्य न अदृष्टस्य, तो दृष्ट का ही वही व्यक्ति स्मरण करता है, ये एक सिद्धांत हो गया। एवं खलु नाना सत्वानाम समाचारो, ये अनेक शब्दों में भी ऐसा ही देखा जाता है, अन्य दृष्टम अन्योना स्मरति, दूसरे के देखे हुए को दूसरा स्मरण नहीं करता। एक में भी ऐसा होगा, एक में मतलब एक व्यक्ति में, हाथ ने छुआ और आंख ने देखा तो भिन्न भिन्न हो गए ना, एक ही मनुष्य में आंख ने देखा और मुंह ने खाया रस का ग्रहण किया, ये दो अलग अलग हो गए ना एक ही पिंड में, यहां भी घटेगा ये। अगर ये दोनों अलग अलग हैं और अंदर एक कोई तत्व नहीं है तो स्मरण नहीं होगा, चाहे एक प्राणी हो, और अन्यों में तो होता ही है, उसको हम देखते हैं जैसे अन्यों में होता है उसके आधार पे हम यहां भी घटा रहे हैं। यहां भी ये दो अलग अलग आंख देख रही है और जिह्वा चख रही है, उसको हाथ छू रहा है, उसको अलग अलग है ये, लेकिन फिर भी संबंध जुड़ रहा है। संबंध जुड़ रहा है मतलब अंदर जाकर के कोई एक तत्व है जो दोनों का संयोजक है, उससे आत्मा की सिद्धि होगी। न स्मरति तदेतत् उभयम् अशक्यम् अनात्मवादिना व्यवस्थापयितुम्। अनात्मवादी इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता, इन चीजों का समाधान नहीं कर सकता। ये कैसे हो गया कि आंख ने देखा और हाथ ने छुआ, तो ये मैं जिसको देख रहा हूं उसको ही छू रहा हूं, ये कैसे पता लगा, ये कैसे ज्ञान हुआ, किसको ज्ञान हुआ? ये जिसको देखा था उसी को मैं छू रहा हूं, उसी को खा रहा हूं, ये कैसे किसने पता लगा? इसकी व्याख्या कर सकता है क्या अनात्मवादी? नहीं कर सकता। एक का देखा हुआ दूसरा क्यों नहीं स्मरण कर लेता है? अनात्मवादी नहीं कर सकता। अनात्मवादी वहां क्षणिकवादी है, चित्त को क्षणिक मान रहा है, एक के बाद एक दूसरा दूसरा नया नया नया आता जा रहा है, उसका तो नया नया चित्त बनता जा रहा है, वो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। व्यवस्थापयितुम् इत्येवम् उपपन्नम् अस्ति आत्मा, इसलिए आत्मा है। हमारे सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जिससे इसकी संगत व्याख्या हो सके सबकी, असंगत नहीं। हमने कोई सिद्धांत पकड़ लिया थोड़े से स्तर पे, वो ठीक भी कहीं लग रहा है घट रहा है, लेकिन इससे संगत व्याख्या नहीं होगी। क्षणिकवादी क्या कहते हैं, देखो विज्ञान भी आज मानता है 8 साल में पूरा शरीर बदल जाता है हमारा, कोई कोशिका नहीं, वो सब बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है, हड्डियां की कोशिकाएं भी बदल जाती है, नई आ जाती है, हर क्षण बदलाव हो रहा है शरीर में, परमाणु में हर क्षण परिवर्तन चल रहा है, गतिशील है हर क्षण, ये मकान बना हुआ है ये भी हर क्षण क्षीण हो रहा है, हो रहा है नहीं? घड़ा है हर क्षण पुराना हो रहा है नहीं? इसी वैज्ञानिक सत्य को हमारे शास्त्रों में कहा है, कोई स्थिर चीज है ही नहीं। तो अंदर भी जो चेतन आत्मा है, अंदर जिसको ये लोग चेतन आत्मा मानते हैं, ये गलत सिद्धांत है, क्योंकि हर चीज क्षणिक है, हर चीज बदलती है, इसलिए अंदर भी जो है मन जो इसको जानता है वो भी बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है, ये उनका सिद्धांत है। कितना वैज्ञानिक लगता है? नहीं वैज्ञानिक, विज्ञान का भी उदाहरण दे दिया ना, विज्ञान से सिद्ध किया ना, लेटेस्ट साइंस भी तो यही वो भी तो यही कहती है, इसका खंडन करती है क्या? कितना हमारा सिद्धांत है, क्या इसको मान के आप जीवन की व्याख्या कर पाएंगे, संगति लगा पाएंगे? इन शरीर में परिवर्तन होता है वो ठीक है, वैज्ञानिक ये मानते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं क्या कि जिसने देखा था वही सुन रहा है वही चख रहा है, इसकी संगति कैसे करेंगे? दूसरे ने देखा और दूसरा स्मरण कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? फिर यहां कैसे हो रहा है ये? आपके पक्ष में इस सिद्धांत को मानने में अनुभव किसी दूसरे चित्त ने किया था, स्मरण दूसरा चित्त कर रहा है, कैसे कैसे व्याख्या करेंगे? दोष आ जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। ये व्यवस्था कब बन सकती है? जब एक ही माना जाए। मोबाइल में एक चिप लगी हुई है, उसमें कुछ रिकॉर्ड किया, वो चिप हटा करके दूसरी लगा दी, अब उसमें ढूंढ रहे हैं उसको जो पहले वाला था ना, उसमें से आ जाए, सुनाई दे। हो सकता है यार? क्यों भाई, संचय तो किसी दूसरे में हुआ था, स्मरण तो वहां पर है, संस्कार तो वहां पड़े हुए, दूसरे में कैसे आएगा? जिसमें आपने डाला है, रिकॉर्ड किया है, डाटा रखा है, जिस पेन ड्राइव में रखा है, उसी में से ही तो निकालोगे, दूसरे में से कहां से निकालोगे? दूसरे में से आ ही नहीं सकता। और कुछ पूछना है? हो गया, और रविशंकर जी जी पृष्ठ संख्या 111 पहली पंक्ति समान जो छाया में जो द्रव्य तो है वो भी अभी सिद्ध नहीं है, इसी प्रकार छाया में द्रव्य गतिमान तो है वो भी अभी सिद्ध नहीं है। फिर आगे कहा साध्य द्वारा, क्योंकि जो छाया में गतिमान तो है उसको साधन की अपेक्षा होने से, साधन नहीं सिद्ध करने की अपेक्षा होने से, साधनीय है सिद्ध करने योग्य है वो, उसको अभी सिद्ध करना बाकी है। तो ये तो उसी कह रहे हैं, तो उसी उसी को ही कह रहे हैं ना, उसी को कह रहे हैं साधनीयत्वात् साध्य समा। साध्य सम क्यों है? जैसे साध्य साधनीय होता है ऐसे यह भी, यानी यूं कहो जैसे द्रव्यत्व साधनीय है ऐसे गतिमत्व भी साधनीय है, इसलिए ये साध्य के समान है। साध्य कौन है यहां पर? पहले साध्य क्या था प्रतिज्ञा में? द्रव्यत्व, ठीक है, और उसके समान किसको बताया जा रहा है? गतिमत्व को। तो क्या समानता है दोनों में? जो साध्य है वो भी साधनीय था, सिद्ध करने योग्य था, और वो ही सिद्ध करने योग्य ये भी है, गतिमत्व भी, इसकी गति भी। तो साधनीय होने से ये साध्य सम है, साध्य के समान है। जैसे साध्य साधनीय होता है, साध्य और साधनीय एक ही अर्थ है, ये तो समझाने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है। जो साध्य है द्रव्यत्व, शब्द का द्रव्यत्व नहीं, इसका अंधकार का छाया का द्रव्यत्व, ये द्रव्यत्व सिद्ध करने योग्य है, साधनीय है। इसी तरह से छाया की गति भी सिद्ध करने योग्य है, साधनीय है। तो साधनीयत्व होने से, साधनीय होने से ये साध्य के समान है। अतिव्याप्ति साध्यावशिष्ट, साध्य से अविशिष्ट, ठीक है, अविशिष्ट है। क्यों अविशिष्ट है? साध्यत्वात् साध्य होने से, साध्यत्वात् साध्याविशिष्ट साध्य समास, साध्य होने से, साध्यत्व होने से ये साध्य के समान है, इसलिए साध्य समय हेतु है, ये हेतु है। साध्यत्वात् सूत्र की बात कर रहा हूं अभी, साध्याविशिष्ट साध्यत्वात् साध्य समः, इसको यूं कर लो, साध्य के साध्य होने से, इसी को कहा साधनीय होने से। व्याख्याकार ने जो वार्तिक में दिया वो साध्यत्व मतलब साधनीयत्व एक ही बात है, इसका होने से ये साध्य के से अविशिष्ट है, अविशिष्ट होने से इसको साध्य सम नाम दिया गया। साध्याविशिष्ट कहो चाहे साध्य सम कहो एक ही बात है। और कुछ, और कुछ कौन पूछ रहा था? वेद प्रकाश जी नवासी 8-9 दूसरे अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति। पीछे देखो, संभवस्तावत् शब्द विषया प्रतिज्ञा आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रतिसंधानात्। आप्तोपदेश के, आप्तोपदेश कैसा होता है? प्रत्यक्ष और अनुमान से उसका प्रतिसंधान होता है, परीक्षण किया जाने से। ठीक है, इसलिए आप्तोपदेश हमेशा ऐसा ही होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध किया जाता है, प्रतिसंधान किया जाता है। सुनने के बाद में व्यवहार में देखो, आप्तोपदेश मतलब वास्तविक प्रमाण, उसको जान करके हम प्रत्यक्ष और अनुमान से उसकी सिद्धि करना चाहते हैं। शास्त्र ने कह दिया ईश्वर है, अब हम अनुमान और प्रत्यक्ष से उसको खोज रहे हैं, प्रतिसंधान कर रहे हैं उसका, उसी को फिर सिद्ध कर रहे हैं। शब्द प्रमाण ने तो कह दिया था, ऐसा होता है ना। इसी प्रकार से पंचावयव में जो प्रतिज्ञा है, अनित्य है शब्द है, इसका प्रतिसंधान कैसे करते हैं? हेतु से और उदाहरण से। हेतु क्या है? अनुमान। उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष। इसलिए प्रतिज्ञा आप्तोपदेश है, शब्द विषय प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? शब्द विषय वाली है, शब्द प्रमाण है, वो आप्तोपदेश की तरह से है। हो गया इतना। और जो अनऋषि है, जो ऋषि नहीं है, जो प्रमाण से साक्षात दृष्टा नहीं है, उसकी स्वातंत्र्य की अनुपपत्ति होती है, स्वतंत्रता से उसका वचन प्रमाण नहीं होता है। जो अनऋषि है उसका वचन स्वतंत्रता से प्रमाण नहीं होता है। स्वतंत्रता से मतलब जो अनुमान और प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है वो प्रमाण नहीं होता है। आप्तोपदेष्टा का प्रमाण क्यों होता है, शब्द क्यों प्रमाण होता है उसका? क्योंकि वो अनुमान और प्रत्यक्ष से पुष्ट होता है। इस रूप में देखो, शब्द प्रमाण क्यों प्रमाणिक होता है? क्योंकि या तो अनुमान या तो प्रत्यक्ष से वो पुष्ट होता है, प्रमाणित होता है, साधार होता है, स्वतंत्र नहीं होता है वो। शब्द प्रमाण स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं होता है, कैसा होता है? परतंत्र होता है, अन्यों पर आधारित होता है। आप किसी का कोई वचन शब्द प्रमाण कहला सकता है, कब? जब वो इन दोनों से पुष्ट होता हो। और जो अनऋषि है, अनऋषि का मतलब है जो साक्षात्कर्ता नहीं है। साक्षात्कर्ता नहीं है यानी उसने प्रत्यक्ष नहीं किया है या अनुमान नहीं किया है, अब वो वचन बोल रहा है, उसके स्वतंत्रता से वचन का प्रामाण्य नहीं होगा। जो अनऋषि है उसका स्वतंत्रता से प्रामाण्य नहीं होगा, यानी उसने बोला और प्रमाण है ऐसा नहीं होगा। अस्वतंत्रता से तो प्रामाण्य होगा, अस्वतंत्रता से कैसे? दूसरे प्रमाण से यदि उसकी सिद्धि हो रही है तब तो वो प्रमाण मान लिया जाएगा। जैसे आप और हम बोलते हैं, आप और हम ऋषि नहीं है, हमारे स्वातंत्र्य की अनुपपत्ति है, सिद्धि नहीं है कि हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोलें और वो प्रमाण है। हमारा बोलना बोलना जो भी बोल दिया वो प्रमाण हो ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं होगा। हमारा प्रमाण कब हो सकता है? अस्वतंत्र रूप से तो प्रमाण हो सकता है, अस्वतंत्र यानी शब्द प्रमाण या अन्य प्रमाणों से बंधा हुआ यदि हमारा बोलना है तो प्रमाणिक हो जाएगा। अनऋषि का के स्वातंत्र की अनुपपत्ति होने से, जो ऋषि नहीं है उसके स्वातंत्र से जो कुछ कहा गया है उसकी उसको प्रमाण नहीं माना जाता। कोई कुछ भी बोलते हैं स्वतंत्र से, यानी अन्य प्रमाणों से अनाश्रित, अन्य प्रमाणों के बिना आधार के, प्रत्यक्ष और अनुमान के बिना आधार के यदि कोई बोला गया है स्वतंत्र रूप से, शब्द प्रमाण अनुमान और प्रत्यक्ष से बंध गया ना। यदि प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं है तो शब्द प्रमाण कहलाएगा नहीं। शब्द प्रमाण कब शब्द प्रमाण कहलाएगा? जो प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित होगा। तो शब्द प्रमाण बंध गया ना, परतंत्र हो गया ना, यह स्वतंत्र है। और प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतंत्र है परतंत्र है? प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतंत्र है परतंत्र है? स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है। अनुमान प्रमाण स्वतंत्र है परतंत्र है? किससे? प्रत्यक्ष से। आगम से भी कह सकते हैं अगर आगम के विरुद्ध जा रहा है तो, नहीं तो वो भी एक स्वतंत्र रूप से ज्ञान करा देता है। और शब्द प्रमाण की स्वतंत्रता नहीं है, शब्द प्रमाण की स्वतंत्रता नहीं है। बोलो। जो हम ऋषि हैं, व्यवहार में हम उसको कैसे विश्वास करें, उस पर कैसे विश्वास करें, उसको अस्वतंत्र करके देख लो कि वो स्वतंत्र है या अस्वतंत्र है। यदि वो अस्वतंत्र है तो उस पर विश्वास कर लो, और वो स्वतंत्र है तो उस पर विश्वास नहीं करो। किस पर आधारित, किस पर आधारित है? प्रत्यक्ष और अनुमान पर। इन्होंने यही पूछा ना कि भाई ऋषि का अनऋषि का कैसे प्रमाण करें कि ये प्रमाणिक है या नहीं है, तो ये देखो कि ये स्वतंत्रता से बोल रहा है या परतंत्रता से बोल रहा है, ये स्वच्छंद बोल रहा है या तो कुछ आधार से बोल रहा है, कुछ श्रृंखल है या वैसे मन मर्जी में जो आया बोल दिया मुंह से, प्रमत्त के समान प्रलाप कर दिया, ऐसे जो मन में आया बोल दिया। तो अरे समाजियों से सब परेशान इसीलिए तो रहते हैं, कौन वक्ता लोग, या जो भी उपदेश करता है आर्य समाजी कहीं भी कुछ बोलने लग जाता है तो आर्य समाजी उसे क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि सामने वाला कोई अगर बोलता है अन्य मत संप्रदाय वाला तो वो उसको देखता है कि ये परतंत्र है या नहीं है। कोई भी बोलता है ना, बोले जी गंगा में जाने से स्नान करने से पुष्टि होती है, तो आर्य समाजी क्या बोलेगा, क्या प्रमाण है इसमें? वो कहेगा नहीं जी हमारे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसा बोलेगा ना सामान्य आदमी, तो नहीं हमारे वेद आदि शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आर्य समाज जी उसको स्वतंत्र नहीं रहने देता है, उसको परतंत्र बनाता है, और परतंत्र बनाने वाले से तो कौन मित्रता करेगा, सब स्वतंत्र रहना चाहते बोले ये तो बेड़ियों में जकड़ने वाले हैं, बांध देंगे हमारे को। तो आर्य समाज ही परतंत्र बना देता है क्योंकि वो भी परतंत्र है। आर्य समाज ही परतंत्र है और बाकी परतंत्र हैं, लेकिन उनके परतंत्र हैं जो स्वतंत्र हैं। अनऋषि तो स्वतंत्र होता ही है, भारत भी स्वतंत्र हो गया ना इसलिए कई जने कहते हैं कि अंग्रेजों का जमाना ज्यादा ठीक था। अस्वतंत्रता से बात करेगा तो हमें उसका प्रमाण मानना पड़ेगा, विश्वास नहीं करना है। हमारे को संदेह है, आप ये पूछ रहे हो ना कि भाई कैसे विश्वास करें, यानी तो हमारे को संदेह है, यही तो बात होगी ना। क्या संदेह है, क्या संदेह है, सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? तो परीक्षा कैसे की जाती है, प्रमाणों से की जाती है, प्रमाणों का प्रयोग करो, जो आप प्रमाण प्रयोग कर सकते हो। आप प्रमाण का प्रयोग भी नहीं करो, बोले जी कैसे पता लग जाए कि ये सच बोल रहा है या है, भाई प्रमाणों का प्रयोग करो, देखो इसकी बात सत्य है या नहीं है, शब्द प्रमाण देखो, अनुमान देखो, युक्ति देखो, तर्क देखो, ऊहा करो, कुछ और देखो, जो भी है इसके किसी से विरोध तो नहीं हो रहा है, विप्रतिपत्ति तो नहीं हो रही है, इसमें संगति है या नहीं है, इसी से तो निर्णय होगा। ये शास्त्र तो यही है कि सामने वाला बोल रहा है ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये तो हमारे को करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हम दुकान पे जाते हैं कपड़ा लेने, वो कपड़े तो बहुत सारे हैं, बोले ये कैसे पता लगे कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, बोले वहां तो जाके उलझ जाते हैं हम, वास्तव में उलझ जाते हैं, ये कपड़ा वो कपड़ा, ये अच्छा वो अच्छा, इसका भाव ये, वो तो ऊंचे ऊंचे भाव बोल रहा है, वैसे ही थोड़ा सा अंतर है और बहुत भाव बढ़ा दे, नहीं ये बहुत अच्छा है, अब ये ठीक बोल रहा है नहीं बोल रहा, कैसे पता लगे, कैसे पता लगे, ये समझ के आओ, सीख के आओ, परीक्षण की कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फंसोगे उसमें। हमारा ही तो दायित्व है, हमें ही तो अपने को ऐसा योग्य बनाना है कि हम उस कपड़े का परीक्षण कर सकें, या किसी परीक्षण वाले को जो जानता है उसको साथ में लेके जाएं, उसकी सेवाएं लें, उससे पूछें, किसी से जानकार से पूछें, ऐसा इस विषय में उसकी परीक्षा कैसे की जाए, हम स्वयं कर सकते हैं, स्वयं करें, हम स्वयं नहीं कर सकते, दूसरे जानकार से जाके पूछें, हम प्रमाणों से पर कसौटी पर कसकस करके देखें, खुद कर सकें या दूसरे से करवा लें, परीक्षा प्रमाण से ही होगी, और कोई उपाय नहीं है। कैसे जाने, तो कोई भी जानना कैसे होता है, कोई भी जानना कैसे होता है, प्रमाणों से ही होता है। तो ये ऋषि अनऋषि सत्य बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इसको भी कैसे जानेंगे, प्रमाणों से ही जानेंगे, प्रमाण से भाग नहीं सकते आप, परतंत्र हो गए स्वतंत्र, परतंत्र हो गए। ये शास्त्र कैसा है, परतंत्र करने वाला है या मुक्ति देने वाला है? बंधन को देने वाला है ये शास्त्र। इससे तो लिख दिया इस अपवर्ग की प्राप्ति होती है, ये तो बंधन को देने वाला है। पहले परतंत्र करेगा और परतंत्र करके स्वतंत्रता का रास्ता बता देगा, ठीक है। एक गैलरी बताएगा, गुफा यानी क्या कहते हैं सुरंग, इस सुरंग सुरंग से इस रास्ते से चले जाओ, बिल्कुल इस रास्ते से चल जाओ, खुला रास्ता मिल जाएगा आपको। और दूसरा, नहीं मैं परतंत्र इस गुफा में नहीं जाना चाहता, सुरंग में नहीं घुसना चाहता, मैं तो यहीं घूमूंगा, घूमते रहो यहीं पर, सुरंग होगी तो निकल जाएगा। वो सुरंग क्या है, ये सुरंग है, बांध दिया, परतंत्र कर दिया। और बोलो। हाँ, उधर मत जाओ, दंगे हो रहे हैं। हाँ, कैसे करें, कौन कौन से प्रमाण है, कौन कौन से प्रमाण है? हाँ तो बताओ, आपको आप बताओ ना, मैं क्या उत्तर दूंगा, आप ही दोगे इसका उत्तर। था प्रत्यक्ष करोगे आप वहां पर, तो प्रत्यक्ष नहीं करना है ना, प्रत्यक्ष में हम वहां जाके किया तो अगर दंगे हुए तो फंस गए, फंस जाएंगे हम, इसलिए हमें नहीं जाना है, संशय है ना, इसलिए छोड़ दिया उसको। अनुमान, अनुमान का कोई आधार नहीं है, लेकिन हमें पता हो कि नहीं कुछ चल रहा है, कुछ यात्रा निकलने वाली थी और ऐसा ऐसा रथ यात्रा, और भाई हाँ रथ यात्रा में दंगे हो जाते हैं। अच्छा कैसे दंगे हो गए, नहीं वो ये रथ यात्रा निकल रही थी उसमें हो गया, तो अलग, हाँ हो सकता है, कुछ तर्क युक्ति हमारे को लग रहे हैं, ठीक है। शब्द प्रमाण किसी और से पूछेंगे, तीसरे से चौथे से नहीं पूछेंगे, पूछेंगे आपके पास दूरभाष यंत्र है तो पूछ सकते हैं, अहमदाबाद के किसी व्यक्ति को पूछ सकते हैं, बोले मैं तो यहाँ जी रोजड़ पे बैठा हूं, मैं कैसे पूछूं, किससे पूछूं अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में भाई दंगे हो गए होंगे तो समाचार चैनलों पे भी आ गया होगा, तो उस पर तो किसी से पूछ लेंगे, दिल्ली वाले से भी पूछ सकते हैं, भाई देखना चैनल में ऐसा कोई घटना सुनी गया किसी, जो ऐसा देखता हो उससे पूछ सकते हैं, अहमदाबाद वाले किसी से पूछ सकते हैं। और यदि निर्णय नहीं हो तो क्या करना चाहिए, दोनों बातें हैं, दो पक्ष हमारे पास बनेंगे हित हित का। अगर मैं गया तो कितना लाभ है और कितनी हानि है, संभावना है, निश्चित तो कुछ पता नहीं है, गया तो फंस जाऊंगा और दंगा नहीं हुआ तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा, ठीक है। और अगर दंगा है, अगर हम नहीं गए दंगे को सुन करके, तो क्या होगा, क्या होगा, हमको मान लो हमें जाना कहीं और है, अहमदाबाद होके ना जाके हम दूसरे रास्ते से चले गए, तो दूसरे रास्ते से गए तो क्या लाभ होगा, लाभ है निश्चिंतता रहेगी कि भाई चले जाएंगे, और हानि क्या होगी, ज्यादा समय लगेगा, पहुंच तो जाएंगे वहां से भी, इधर कम समय में पहुंच रहे थे वहां अधिक समय में, यहां कम पैसा लग रहा था वहां अधिक पैसा लग रहा था, ठीक है। ये तो कुछ हानि हुई है, और उधर हानि की संभावना है, और वहां हानि की संभावना क्या है, वहां फंस गए तो फिर फंसी जाएंगे या वापस लौट के इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, फिर और उल्टा चक्कर पड़ेगा, तो वहां हानि की संभावना अधिक है। तो अब हमारे पास दोनों विकल्प हैं, पता नहीं है हमें अभी, लेकिन संभावना के रूप में ये और ये, तो अब हमें निर्णय करना है किसमें कम हानि है, उसको हम अपना लेते हैं, निर्णय करके जा सकते हैं। आपको अपनी गतिविधि के लिए, प्रवृत्ति के लिए पूरा निश्चय होना आवश्यक नहीं है, इतने मात्र से आप निर्णय कर सकते हैं कि भाई नहीं ये ही ज्यादा ठीक रहेगा, क्यों फंसे, थोड़ा लंबा रास्ता है कोई बात नहीं, समय ज्यादा लगेगा, पेट्रोल ज्यादा लगेगा, फंसेंगे तो नहीं, निकल जाएगा वो, ऐसे निर्णय करते हैं। अच्छा हाँ, और सोमदेव जी पृष्ठ 47, हाँ अर्थ का मतलब है सुख दुख, अर्थ का मतलब है सुख दुख, तो सुख दुख कौन सा अर्थ, पैसा वाला, अर्थ का मतलब है सुख दुख, सुख दुख देखो नीचे देखो, कथम अर्थाश्रय, क्या खुला, यस्मिन आयतने इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पन्नयो हो सुख दुखयो हो प्रतिसंवेदनम प्रवर्तते। सुख दुख का संवेदन वहां पर होता है, इसलिए ये अर्थ का आश्रय है, सुख दुख का आश्रय है। सुख दुख का प्रतिसंवेदन यहां पर होता है, इसलिए तो सुख दुख का प्रतिसंवेदन हो रहा है, तो सुख दुख को आश्रय माना को आश्रित माना जा रहा है ना, सुख दुख का आश्रय ये शरीर है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ विप्रतिपत्ति हो गई है, विप्रतिपत्ति हुई ना, विप्रतिपत्ति आपको इसने वो कह रहा है वो ये कह रहा है, तो विप्रतिपत्ति तो तब है जब परस्पर विरुद्ध हो, विरुद्ध नहीं है ना, फिर क्यों विप्रतिपत्ति है, भिन्न भिन्न है, समन्वय तो कर देंगे, भिन्न भिन्न है लेकिन विरुद्ध नहीं है। ठीक है, अब भिन्न भिन्न है तो समन्वय की कहां दिक्कत है बताओ, हे तू हान हानो पाए, हे को हे जान लिया, हे हेतु को हे हेतु जान लिया, हान को हान जान लिया, हान को हानोपाय को हानोपाय जान लिया, तो मिथ्या जान हट गया ना, मिथ्या जान से हट गया ना। हे में कौन कौन हे हैं उसका विस्तार कर दिया, ये विषय और ये चीजें हे हैं, इस दुख का कारण क्या है, भाई दुख के कारण ये हैं, वो विस्तार कर दिया, मुक्ति क्या है वो बता दिया, और मुक्ति के उपाय क्या है वो बता दिए, विस्तार से कर दिया, तो इन चार में सारी चीजें आ गई। और बताओ किस में सामंजस्य करना है, सब में कर सकते हो आप, तो आप तो हैं, आप तो हर समाज के प्रवक्ता हैं, आप तो दर्शन के दर्शन शास्त्र के अध्येता हैं, आर्ष ग्रंथों के अध्येता हैं, व्याकरण महाभाष्य के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, तो संगति तो लग जाएगी, मीमांसा तीर्थ है। बोलो जल्दी बोलो फिर इनसे इनको सुने। हाँ शब्द प्रमाण दो प्रकार का, दृष्ट और अदृष्ट, नो उदयवीर जी ने क्यों, ये तो शायद यहाँ भी लिखा है। हाँ हाँ अदृष्ट में हाँ, जिनका इस जन्म में हमें बोध नहीं होता है। हाँ ठीक है, वैदिक वाक्यों में किया जा सकता है, कर सकते हैं, अगर होता है तो है। हाँ कुछ में, सब में नहीं घटेगा, ये सब में नहीं घटेगा, भाई कुछ तो शब्द प्रमाण शब्द से जो हमने जाना है उसका प्रत्यक्ष भी किया जा सकता है, कुछ का अनुमान भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनका ना प्रत्यक्ष है ना अनुमान है हमारे को, ऐसी भी हो सकती हैं, केवल ये बात साथ में कही गई है, प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं होते ये थोड़ा कहा जा रहा है, किसी का भी शब्द प्रमाण का प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होगा, जो दृष्ट कहा गया उसका मतलब ही यही है कि यहां जाना जा रहा है हमारे को, इस संसार में हम जान सकते हैं, तो जितना जान सकते हैं उतना तो ठीक है, लेकिन अदृष्ट भी है उसमें, सामान्य और विशेष व्यक्ति की दृष्टि से देख लीजिए, सविशेष व्यक्ति मान लो समाधि में जान लेता है, अगले जन्मों में जान लेता है, मुक्ति में जाने के बाद जान लेता है, कहीं तो जान लेगा पूरा, लेकिन अभी जो एक सामान्य हमारा जीवन है उसमें हम कुछ चीजों को नहीं जान सकते उतने उतने, थोड़ा सीमित लेते हुए सामान्य व्यक्ति इस जीवन में हम नहीं जान सकते कुछ चीजों को, ऐसा लोकेशन। इस प्रसंग का 103 103 पहले अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति एक मिनट रुको कहां पर है 102 पृष्ठ 103 हाँ अच्छा हाँ 103 इसमें नीचे से न चैतत विजानियात प्रतिषेधार्थतया एव अर्थम साधयन्ति इति सिद्धांति बोल रहा है देखो पूर्व पक्षी तो वहां से है न खलु वही जो ऊपर से अनुच्छेद प्रारंभ हो रहा है ना वो पूर्व पक्षी बोल रहा है उसका उत्तर बोल रहा है ये सिद्धांति है कैसे पूर्व पक्ष ने कहा था कि अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर सकता अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर सकता जो सामान्य लक्षण से लक्षण से पता चला कि खंडन ही करते हैं अब यहाँ उदाहरण देकर के बता रहे कि ऐसा नहीं जानना चाहिए कि केवल खंडन मात्र से ही अर्थ की स्थापना होती है खंडन से ही अपने अर्थ की स्थापना होती है खंडन से तो अपने पक्ष की स्थापना होती ही है और इसके प्रमाण में देने चाहिए सूत्र में जो सारे शब्द पड़ा है उससे पता चलता है कि अपने पक्ष को स्थापना नहीं होगा तब स्थापना करने के लिए सारे शब्द पड़ा है देखो न चैतत विजानियात प्रतिषेधार्थ तया एव अर्थम साधयंती प्रतिषेधार्थ तया एव अर्थम साधयंती इसको पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था अब इसका न चैतत विजानियात ये ऐसा ना समझ ले कौन ऐसा ना समझ ले पूर्व पक्षी उसकी बात को उद्धृत कर रहा है न चैतत विजानियात प्रतिषेधार्थ तया एव अर्थम साधयंती केवल इसी तरह अर्थ को सिद्ध करते हैं ऐसा न समझ ले क्यों समझेगा वो ऐसा इति न समझ ले इसलिए छल जाति निग्रह स्थानो पालंभो जल्प इत्येवम अपि उच्यमाने विज्ञायते एतदिति क्योंकि ये तो छल जाति निग्रह स्थानो पालंभो उपालंभ इतने से भी सिद्ध हो जाता वो बात तो ऐसा वो न जान ले अगर ऐसा उसको नहीं जानना चाहिए पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि प्रतिपक्षी के खंडन करने से ही मेरे पक्ष की पुष्टि हो जाएगी ठीक है क्योंकि दूसरे का खंडन करते हैं तो अपनी पुष्टि होती है और अपनी पुष्टि हो जाती है तो फिर सूत्र में साधनों पालंबो कहने की जरूरत नहीं थी केवल उपालंब कह देते साधन की जरूरत ही नहीं है अलग से क्योंकि उपालंब करते हुए भी अपना साधन होता है वो भी होता है निषेध नहीं कर रहे लेकिन इतना ही जिसमें होता हो ऐसा नहीं छल जाति निग्रह स्थान से वो अपना साधन भी करता है उपालंब करके साधन करता है ऐसा नहीं उपालंब करके दूसरे का खंडन करके अपनी सिद्धि करता है ऐसा ही नहीं दूसरा जब हमारा खंडन करता है उसका भी प्रतिषेध करके अपनी सिद्धि करता है ठीक है इसलिए यहां साधन भी शब्द पढ़ा गया है तो सिद्धांती बोल रहा है ये इत्येवम अपि उच्यमाने विज्ञायेता एतदिति आक्षेप कर रहा है उस पर पूर्व पक्षी के कि अगर आप जो बात कह रहे हो वो ही होती तब तो इतना सूत्र बनाने से भी काम चल जाता लेकिन ऐसा सूत्र नहीं बनाया साधन शब्द भी लिखा हुआ है तो ये क्या कर रहा है खंडन कर रहा है ना किसका पहले पूर्व पक्षी ने कहा तो कोई पूर्व पक्षी ऐसा न समझ ले न चैतत विजानिया प्रतिषेधार्थ तया एव अर्थम साधयंती प्रतिषेध करते हुए ही अर्थ को सिद्ध करते हैं ऐसा कोई न समझ ले क्यों ऐसा क्योंकि केवल अगर साधन शब्द का प्रयोग नहीं करेगा तब भी ये अर्थ तो निकल के आ जाता है इससे ऐसा न समझ ले आपका प्रश्न बोलो और इसमें कुछ स्पष्ट हो तो पूर्व पक्ष की बात स्पष्ट हो गई थी जो खंडन से ही अपने बात की खंडन से ही अपने पक्ष की स्थापना होती है। ये इसी पंक्ति से जो नीचे वाली पंक्ति से चल जाएगा शुद्ध कर दूंगा सामने से बना पड़ेगा। हाँ इससे जो हेतु दिया है इससे सिद्ध हो गया पक्ष अपने बात को पुष्ट कर देगा। नहीं नहीं नहीं नहीं तो न चैतद विजानियात इसकी संगति लगाओ ना आप न चैतद विजानियात ये किसको किसके लिए कह रहे हैं ये ऐसा ना समझ ले ऐसा ना जान ले ये किसको कह रहा है कौन प्रतिपक्षी के लिए क्या ऐसा ना समझे क्या ना समझ ले खंडन करना है दूसरे पक्ष का खंडन कर देखिए पक्ष की स्थापना होती है ऐसा ना समझे ऐसा ना समझ ले ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को कैसे बोल सकता है। अब पूरी पीछे स्पष्ट करने के लिए और ये दूसरा हेतु दिया कि साधन से कुछ देखो इसमें कोई मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं है। न वही खलु छल जाति निग्रह स्थान ही साधनम कस्यचित अर्थस्य संभवति ये आक्षेप करता है ना ये यहां तक आ गया है विशेष लक्षणेषु अपि यथास्वमिति तो न चैतत विजानियात यहां उसे सिद्धांति को लेकर के करना चाहिए। पूर्व पक्षी को की तरफ से ये कहना बनेगा ही नहीं वो सिद्धांति को यूं क्यों कह रहा है आप ऐसा ना मान लो कौन सा क्या ना मान लो जो वो खुद कह रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी जिस बात को कह रहा है कि आप ऐसा ना मान लो इसलिए ऐसा थोड़ा ना बोला जाता है। ठीक है समय तो हो गया किसी का और ठीक है प्रणाम Thank you.